Maisha tabu na raha mkondo wa nne. Maisha yetu ya leo ni mazito, ama sio? Watu huachama kwao, wasiyapate matarajio. Ni shida za kilimwengu zinazotutia machungu. Ndio kiumbe kwa kibwengu, hata sijali tena ya Mungu. Hii wenzangu ni kufuru tena kubwa na kuru, yani hata uhai hushukuru, ujinga bwana wa kuzuru. Hakuna aliyezaliwa na kitu, si mali, pesa, nguo wala viatu, lakini sote tumezaliwa ni watu tunaopendelea heshima na utu. Vingi tulizobarikiwa nazo twataka tuzipe mawazo. Sisi si sanamu wala vibonzo, tusitumiwe kama vifaa vya mchezo. Kama vile mpira kupigwa teke, wende unapotumwa usikasirike. Kutoa uamuzi pia usihusike, wako wenye power na uwezo juu yake. Wasikiza amri, utake usitake, ukitoka nje kurudi ulazimike. Usono ni kuisha pumzi ama upasuke, ukiwa shupavu ni mchezo malizike. Tufikirie ni sana haya viumbe, kwani sisi si cha mchuzi kikombe, wala si la kulimiwa jembe, bali pulikeni leo haya nambe. Tumepewa akili kufikiria, macho nayo kuangalilia, mashikio lao ni kusikilizia, na ulimi tulonayo kutemkia. Kuvitumia vizuri hivi, kivitumia vizuri hivi uvini, faida zao ulimwenguni ni nyingi zenye thamani, asiyezishukuru ni shetani. Tuangalieni zile zilo tuzunguka, hewa, maji, matunda na nyingi nafaka, usiku na mchana, kuja na kuondoka, utaona kweli tumebarikiwa hakika. Tumeruzukiwa na vingi duniani na aliyetuumba Mola Rahamani, vilioko ardhini, angani na baharini, maisha kwazo zote yana thamani. Wanyama, nyuni, vidudu porini, samaki, papa, kasa baharini, majani, mbegu, matunda mitini, hewa, mvua, jua angani, miti, maji, mtanga ardhini, ni chakula tunachotia tumboni. Uhai humu tulonao haupatikani kama haturuzukiwi na manani. Miti, maji, mchanga ardhini, ni chakula tunachotia tumboni. Uhai hunu tulonao haupatikani kama haturuzukiwi na manani. Hizi baraka wenzangu tusizisahauni. Pesa tu ndio mno tukazisamini. Karatasi na chuma za picha jamani, kawa bora kushinda za shambani. Kitoweko chakula hazingi chunguni, kikosekana unga hukosa thamani. Cha shilingi 10 kawa 20, kwa kuwa chenye faida hakionekani. Vitu kuwa gali maishani ni kuwa vichache duniani, ndipo pesa hukosa thamani, bei zikapanda madukani. Vinavyohitajika maishani ni maji, chakula na hewa pafuni, na ardhi ya kulima, ya kulimia, si pesa bengini. Japo hili viumbe tulipuzeni. Wengine mtajadili, lakini bila ya pesa hivi havipatikani. Huo ni udanganyifu wa shetani, ili viumbe mubaki utumwani. Swali langu lijibiwe endani, ni kipi kilichochangulia maishani? Maji, chakula na ardhi. Maji, chakula na ardhi jamanini, ama pesa tunazorundika bengini? Chakula kinatoka ardhini, pesa zatengezwa mitamboni. Kipi kilikuwa mbele duniani na magauzi ya haya alieleta nani? Pesa zatengezwa na karatasi, karatasi zatoka mitini wadosi. Miti ya mea ardhini wapasi, kunifahamu sasa mkosi. Bengi imejengwa ardhini, ardhi haitengenezwi mitamboni. Noti asili yake inatoka mtini, shilingi inazaliwa na madini. Mti unamia bengini ama ardhini? Mti unamia bengini ama ardhini? Madini yatolewa wapi jameni? Hati ya miliki waiweka sandukuni, ardhi huwezi yangata mgongoni. Msiseme na wachanganya akili, na warudisha mliposoma skuli, mumchunguze yule mwenzetu chukuli, mbona maisha ya pesa hayakubali? Sababu nawapa sikilizeni, anachohitaji chukuli maishani, riziki zapatikana kule msituni, bengi ya uhai iko ardhini. Chukua hati kaulizie mkopo, kwa kuwa bengini ndipo pesa zilipo, lakini ardhi tabaki hapo hapo, mitini waje watue nyuni na popo. Ukikosa pesa uwe na chakula, utakuwa masikini wa hela, lakini mwenzangu njaa utalala. Elewa haya, sikubali kuwafala. Ukose chakula uwe na pesa, njaa ndipo hapo itakutesa. Utamani kuipata sambusa, japokuwa pesa ukukosa. Kukosa pesa sio mwisho wa uhai, kitokuwa na chakula utazirai. Ukikosa mbinu zote pipani utadai, lazima nile bwana, nibaki hai. Umasikini wa pesa ungakukera, ungawa nao duniani sione ni hasara. Kukosa ardhi ni makao ndio ufukara, kutokuwa na chakula ni madhara. Maswali ni muhimu tuulizaneni, bongo ni lazima tuzisumbueni. Yale yalo na faida tujikumbusheni, tujue bora zaidi ni nini maishani. Huaje kilo bora kuzarauliwe, kizarauliwe, kisichokuwa muhimu kiheshimiwe. Tuliopangiwa tusiyatambue, tunayopanga yatusumbue. Wenye akili za kufungika kimawazo huhasirika, wenye nazo za kufunguka ndio maishani ufaidika. Ya pesa tumeyapanga wenyewe, ukiwa nazo mfalme ni wewe, asokuwa nazo asitambuliwe, viumbe kama kuku na mwewe. Hayakuwepo haya mwanzoni, matatizo hayakuwepo duniani. Vita, uchumi na sanksheni, ni wake pesa ushetani. Kupokonywa ardhi tuliopewa, ile wazazi wetu walioruzukiwa, ikawa haiwezi kumilikiwa mpaka makaratasi kupewa. Huu ndio umasikini duni. Kushinda ufukara duniani ni uchumwa wa kikoloni, kupokonywa yako thamani. Huu ndio umasikini duniani, kunyang'anywa alichokupa manani. Siku kosa shilingi bengini ama hati ya miliki ya kikoloni. Ulianza uchumwa wa kimwili, ukafika wa kuchupokonya yetu mali, kwa njia za udanganyifu na ujahili. Tunalopaswa kufahamu, rongi si ukweli. Leo ni uchumwa wa kiakili, kuwekwa vikwazo za kijahili, yetu sisi yawe yao mali, tuwe wajinga tusijadili. Za chungwa sheria za kishetwani, zitufanye sisi kuwa masikini, ili wapate kutukalia vichwani, tuwategemee wao maishani. Hili kutolifahamu jameni, ndilo laleta vilio duniani. Laongeza ufukara na umasikini ili tuende kwao tumwani. Tuendeleeni kutafuta pesa, kwani hili sisemi ni makosa. Ila la muhimu tusikose kujipasa, tukatae utumwa wa kisasa. Maisha ni kilima kizito, lazima ukumbuke utoto, ujue ulipofikia hapa mapito, upate kuelewa kwa nini ni mkali moto. Sisemi haya kuwatia joto, simbati hizi wala sifito. Sende kulia wala kushoto, chunguza uteo wake mpepeto. Nayosema na tafsiri maisha, miaka 50 niliyoishi yatosha kunifungua akili na kunikumbusha umuhimu kujifunza na kunielimisha. Uteo pale unapopepeta ni ubaguzi huwa wauleta, kundi na magina kuzikukuta, mcheleni hati zimejifita. Japokuwa zote ni kitu kimoja, tofauti ya ukubwa ndio huja, chunguni zisiwemo pamoja. Haya ni mapendeleo siaja. Yani uteo ni utajao ni iliyoko nidhamu, ya kukutwao magina ni masikini wanadamu. Mchele utengwao ni matajiri tufahamu, na pepetao ni sharia ama dhulumu. Dunia rangi rangile, mara hili mara lile, kibri unga wanacho tele, na imani ukosi imule mule. Haya si ya mtu mmoja, wala si ya wafanya vyoja, ni yetu sisi sote kwa umoja. Maisha hakuna wakuyatuya. Uwe ni tajiri au masikini, mwanasiasa ama mwalimu shuleni, mfanya biashara ama mvuvi baharini, aliye ofisini ama mkulima shambani. Kundini usijibague, lawamani usijitoe, usiseme waambiwa wewe bali makosa yatambue. Kama wadhulumiwa sinyamaze, kama wadhulumu jikataze. Uwe masikini makosa yaeleze, ama ni tajiri mwendo wako ugeuze. Haina faida kulaumu. Kulaumu sio muhimu. Umuhimu ni kuwa na fahamu, fahamu ziwe kwetu jukumu. Hakuna asiyekuwa mkosa, kila mtu analo japo moja kosa. Tambua, urekebishe makosa. Ndilo waumini linalotupasa. Hakuna kiumbe yoyote aliye safi. Mbegu ni nyeusi, ingawa nyeupe sufi. Japokuwa sitapinga, hakosi mamba tafi. Rekebisha mwenzangu, sibarikie ukorofi. Wote kaumbwa na Mungu, tajiri na maskini. Bila ya nguo mwilini, ndivyo tutokavo uzaoni. Na sanda tatu mwilini, twenda nazo ufukoni, ela pesa. Ndiyo katubagua hapa maishani. Wenye kuzikwa masandukuni, na wao pia wakumbusheni, liwe la mbao au la madini, watazikwa nalo mtangani. Liwe la dhahabu au la fedha, na suti ya thamani na ya kupendeza, awe mfalme ama mpangusa meza, wote mle ndani miili itaoza. Mungu habagui masikini wala tajiri, habagui rangi, kimo wala sura mzuri, na yoyote anayepinga haya ni kafiri, ama anakisha akili yake si mzuri. Maumbile hayana ubaguzi, hakuna aliyezaliwa ni mwizi, ama analazimika kuwa mlanguzi, tujifunza wenyewe ya ushenzi. Kubagua hapa duniani baina ya tajiri na masikini, ngozi, kabila na kilauni ni mwendo wa shetani. Tuyakatae haya, tusiyakubali. Tuyapinge na kuyajadili kwa maswali ya ufidhuli, ni bure, haubadiliki ukweli. Ardhi aliyonipa Mungu hajanipoke ndirangu, kwa karatasi ya ubwengu, ati mimi nisisikie uchungu. Wacha zako wengo longu, si wako hunu ulimwengu, situletee wenzo majungu, kadai kuwa ni chako chungu. Usikukasirishe ukweli, vitendo vyako vijadili, urudi nyuma na ukubali, kuwa mtu mwema ni afadhali. Kuwa na utajiri wa aibu, wa kuiba mali na dhahabu, faida yake ni gani watulubu, kama sikujikusanyia adhabu? Kuwa masikini, masikini na heshima, japo watu hawatakutazama, utakosea nini kwa aliyekupa uzima? Mwanadamu unaitimiza wema. Lakomea hapa hili tamshi, japo wengine haliwaridhishi, msinilaumu na kuleta ubishi, kwa njia za sawa maisha tuishi. Mkondo wa nne nakamilisha, nikiendelea kufahamisha, tusilalamikie sana maisha, tulaumu yanayozesha.